tepung sapu sing duwe metu. Tutu asune cilik loro loro sing duwe teko. Ayu tenan na na na na, sing duwe ayu tenan. Manis tenan na na na na, sing duwe manis tenan. Diam di sini.